pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W izraelskim ataku na siedzibę Hezbollahu w Libanie nie zabito przywódcy tej organizacji, donoszą o tym zagraniczne agencje prasowe. Sejm w ekspresowym tempie bierze się za ustawy powodziowe. Działa już specjalna komisja, która będzie pracowała nad przepisami. Władze Belgii w dniu pielgrzymki papieża do tego kraju zaapelowały o rozliczenie wszystkich przypadków nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich. Przywódca libańskiego Hezbollahu Hassan Nasrallah żyje i ma się dobrze, podały agencje Reuters i AFP, powołując się na źródła zbliżone do tego ugrupowania. Izrael przeprowadził wieczorem atak na Bejrut, którego celem była kwatera główna Hezbollahu w Libanie. Według mediów 6 do 9 budynków mieszkalnych zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. Zginęły co najmniej dwie osoby, jest też mowa o około 50 rannych. Do ataku doszło krótko po wystąpieniu premiera Izraela na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Tam zapowiedział, że jego kraj będzie atakować Hezbollah, dopóki nie osiągnie swoich celów wojennych. Ruszyły prace nad ustawami powodziowymi. Zajmuje się nimi specjalnie powołana do tego w Sejmie komisja. Projekty są dwa, jeden rządowy, drugi Prawa i Sprawiedliwości. Już we wtorek odbędzie się drugie czytanie ustaw. Rządowa specustawa to 100 stron poprawek. Obecny na posiedzeniu wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek poinformował, że od ponad tygodnia jest udzielana pomoc powodzianom na podstawie aktów prawnych, które już obowiązują. Mówił, że wsparcie doraźne w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymało do tej pory 40 tysięcy gospodarstw. Zaznaczył, że specustawa powodziowa rozszerza wachlarz instrumentów pomocowych. Działania na rzecz przywrócenia normalnego funkcjonowania edukacji publicznej, służby zdrowia i pomocy społecznej na tym terenie. Projekt specustawy przewiduje między innymi zasiłek losowe w wysokości 1000 zł dla dzieci z zalanych terenów. Zakłada także, że pracownicy poszkodowani w wyniku powodzi otrzymają prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Autopoprawka do specustawy przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców. Rząd na ten cel chce przeznaczyć 1 000 000 000 zł. Sylwia Białek, Polskie Radio. W sprawie Zbigniewa Ziobry nie złamano tajemnicy lekarskiej, uważa sędzia Igor Tuleja. Taki zarzut były minister sprawiedliwości stawia prokuraturze i Sejmowej Komisji do Spraw Afery Pegasusa. Jej przewodnicząca, posłanka Magdalena Sroka, poinformowała, że opinia biegłego lekarza pozwala na przesłuchanie Ziobry. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów sędzia Tuleja mówił, że opinia publiczna miała prawo poznać konkluzję opinii lekarskiej, a dokładnych informacji przecież nie przekazano. Gdy były podawane przez organy ścigania jakieś szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia ministra, wydaje mi się, że to już byłoby naruszenie jakiejś sfery prywatności. Natomiast wydaje mi się, że komunikaty prokuratury mieściły się w obowiązującym prawie i wydaje mi się, że informacje podawane przez media też nie łamią prawa. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa bada, jak polskie władze wykorzystywały oprogramowanie szpiegowskie w czasach, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Polityk nie stawił się dotychczas na przesłuchania, tłumacząc się złym stanem zdrowia. Zdiagnozowano u niego nowotwór. Apel władz Belgii do papieża o rozliczenie wszystkich przypadków nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich. Wezwali do tego król Belgów i premier. Skandal pedofilski w kościele w ostrych słowach skomentował też papież Franciszek, który rozpoczął dzisiaj oficjalną część trzydniowej pielgrzymki. O szczegółach Beata Płomecka. To hańba, mówił papież Franciszek na spotkaniu z władzami Belgii. Podkreślał, że Kościół powinien się wstydzić i prosić o przebaczenie. Król Belgów Filip, doceniając dotychczasowe działania papieża, apelował o ich kontynuację z determinacją. Dzieciom zadano straszne cierpienie, zbyt dużo czasu upłynęło, zanim ich wołanie o pomoc zostało wysłuchane i uznane. Niedopuszczalne jest zamiatanie tego skandalu pod dywan, mówił premier Belgii Alexander De Dlatego dzisiaj słowa nie wystarczą, należy podjąć konkretne działania. Skandal w belgijskim kościele wybuchł w 2010 roku, kiedy biskup Brugi przyznał się do seksualnego wykorzystywania swojego siostrzeńca. Raport specjalnej komisji mówił o ponad 130 księżach pedofilach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Troje aktywistów organizacji Just Stop Oil walczącej ze zmianami klimatu oblało zupą dwa obrazy Vincenta van Gogha z serii Słoneczniki wystawione w londyńskiej National Gallery. Doszło do tego zaledwie kilka godzin po skazaniu dwóch innych aktywistów.

Dla wielu to był tydzień z The Cure i oczywiście Alone też w propozycjach do listy przebojów trójki. Z tej okazji w naszym sesyjnym odcinku z Osieckiej Trupa właśnie w ich repertuarze. F. Forest. Trupa w Osieckiej 6 września. Teraz już rozmowa z Krzysztofem Zalewskim, którego płyta Z głowy ma dziś swoją premierę. Płyta jest, operuje teraz skrótem myślowym o nienasyceniu. Także. Gdybym mógł zmienić na świecie tylko jedną rzecz, koniec pieniędzy albo religii, koniec. Gdybym mógł zmienić na świecie tylko jedną rzecz, zmieniłbym siebie, by zapomnieć. Ja wiem, to pewnie nie miłość, to tylko nienasycenie. Jak dym, prochy i wino, nie da się tobą najeść. Jak wilk, oczy mam głodne, jak wilk, oczy mam złe. Choć to nie skończy się dobrze, muszę cię mieć, muszę cię mieć. Muszę cię mieć, muszę cię mieć. nowo spina świat, kliknięcie w uszach. I nagle znowu chce się grać, jak zimna wódka. Albo na sankach szybki zjazd, ta sama złuda w twoich oczach. Ja wiem, to pewnie nie miłość, to tylko nienasycenie. Jak dym, prochy i wino, nie da się tobą najeść. Jak wilk, oczy mam głodne, jak wilk, oczy mam złe. Choć to nie skończy się dobrze, muszę cię mieć, muszę cię mieć. Muszę cię mieć, muszę cię mieć. Kiedy papierosy w pełen karton. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh. Yeah, oh, oh. Yeah, oh. Ja wiem, to pewnie nie miłość, to tylko nienasycenie. Jak dym, prochy i wino, nie da się tobą najeść. Jak wilk, oczy mam głodne, jak wilk, oczy mam złe. Choć to nie skończy się dobrze, muszę cię mieć, muszę cię mieć. Muszę cię mieć, muszę cię mieć. Nigdy już nie nagrasz takiej płyty jak ta. Już Coca-Cola nie będzie nigdy tak smaczna. Policja tak uprzejma, wódka tak zimna i pożywna, oczywiście. Prorok Świetlicki to jest prorok, zawsze mówiłem, że on jest prorokiem. Oczywiście, tak samo jak nie nagram już takiej płyty jak Zabawa i takiej płyty jak Złoto. Każda z nich jest, wiesz, jakimś odrębnym bytem i mam nadzieję się nie powtarzać. Ale umówmy się, to jest płyta ze smugą cienia i to jest płyta, w której zrzucasz tyle rzeczy, że już nie będzie co zrzucać. No, chyba nawet świadomie, bo tak sobie myślę, że było ci to potrzebne do czegoś. Bo to nie jest płyta, nie? To jest więcej trochę niż płyta. No trochę pewnie tak, no. Jest może ciut za dużo szczerości, wiesz, no też trzeba pamiętać, że coś dla siebie zostawiłem, więc tak nie obnażyłem się zupełnie przed słuchaczami. Natomiast, no nie wiem, jakoś tak doszedłem do wniosku, że po prostu nie mogę się traktować zbyt poważnie, muszę nabrać trochę do siebie dystansu i że może mój życiorys może być dobrą kanwą do napisania albumu, że po co szukać gdzieś w powietrzu, po co, wiesz, stylować się na Trybuna Ludowego, skoro inni robią to lepiej. Może po prostu opowiedzieć coś o sobie, no a jak wiadomo, wszystkie nasze historie są podobne, ludzkie, więc wiesz, opowiadając bardzo szczerze o swoich jakichś tam stratach i bólach, opowiadam o każdym z nas i może dzięki temu zjednoczę się ze słuchaczem. Ktoś, kto, nie wiem, będzie przeżywał stratę po bliskiej osobie, poczuje, że nie jest w tym sam i jakoś mu się zrobi lżej po prostu. No i teraz wracamy do tego, że w założeniu płyta nie była koncepcyjna, a jednak trochę jest. No, tak wyszło trochę. Chociaż ja wiem, no koncepcja była taka, żeby, wiesz, żeby było bardziej rockowo, bardziej gitarowo, żeby było bardziej na żywo, bardziej brudno, a przez to też bardziej bezpośrednio, więc w tekstach też musiało być bardziej bezpośrednio, więc tak trochę zaczęło się od wymyślania konceptu muzycznego, a wiesz, muzyka, jak wiadomo, ma największą siłę we wszechświecie, więc to muzyka spowodowała, że musiałem trochę zmienić sposób pisania na tej płycie. Ale tej szczerości, o której mówiłeś, nie zmieniłeś linijką i umówmy się, no, jeżeli piszesz o takich rzeczach, to jest to ileś procent, ale to jest już niekoloryzowane, bo tam są prawdziwe emocje i prawdziwe uczucia i ja na przykład trochę o tym nie myślałem, bo to było dawno, ale zrozumiałem kilka lat temu coś, co mi ktoś kiedyś powiedział, że jak umrze mama, to nigdy świat już nie jest taki sam. Tak, to prawda. No. To są takie, wiesz, najprostsze rzeczy, ale nie ma się co tutaj, wiesz, krygować. No, po prostu tak jest. I w momencie, kiedy zadzwoniono, że mama nie żyje, to przez chwilę nie wiedziałem w ogóle, wiesz, co dalej, nie? Mimo, że byłem, nawet nie dorosły, już byłem prawie emerytem, nie? Ale jest trochę takich rzeczy, nie? Ciężko się o tym opowiada, ale czasami ja się na przykład tym sformułowaniem z niektórymi osobami dzielę i potem się jest tak samo. No to jest dla siebie akurat dość temat też ważny. Tak. No tak, ja wiesz, ja straciłem mamę dosyć wcześnie, miałem 20 lat i no i w ogóle to była gdzieś tam ciężka, połamana historia. I to był najbliższy mi na świecie człowiek, no oprócz tego, że mama, że to jest, wiesz, cały świat dla każdego, no bo wiesz, to jest nasz dom, stamtąd pochodzimy, wiesz, z ojcem fajnie mieć dobry kontakt, ale to jednak, wiesz, no kobieta jest źródłem życia, to mama jest tym, kto się sprowadza na, kto nas sprowadza tutaj na ziemię. Najbliższy człowiek, no wiesz, tym bardziej, że ja się wychowywałem tylko z mamą, więc w ogóle jeszcze w dwójnasób. I ja oczywiście tęskniłem za nią bardzo, natomiast ja wiedziałem, że ja nie mogę się skonfrontować z tą żałobą tak bezpośrednio, bo to mnie przeważy, to mnie zniszczy, więc ja to schowałem gdzieś głęboko pod poduszkę i dopiero, nie wiem, rok temu, półtora roku temu zacząłem jakoś otwierać się trochę na terapii i okazało się, że mam nieprzeżytą żałobę po mamie i to rzuca się cieniem na inne obszary mojego życia. I w momencie, kiedy zacząłem o tym mówić na terapii, nagle się okazało, wiesz, złapałem się na tym, że zaczynam opowiadać jakieś historie związane z jej odejściem, wiesz, moim kolegom z zespołu. Nigdy tego nie robiłem, a my się znamy 20 lat przecież ponad. No i widocznie też taka piosenka o mamie była mi potrzebna, żeby ten etap zakończyć. No, w sensie, żeby, wiesz, patrzeć już wstecz z wdzięcznością, że miałem taką cudowną mamę, ale już nie, wiesz, nie bać się tego tematu poruszać, że jakoś dzięki temu chyba się trochę uwolniłem od tego. Bardzo dobrze cię rozumiem, ale czy przy okazji rozpoznajesz u siebie, a lubisz Beatlesów? Tak, My Mom is Dead, oczywiście, tak. Znaczy on to zrobił w sposób nieporównywalny z niczym chyba trochę, nie? Tak. To jest właśnie, jeżeli chcesz komuś opowiedzieć, o co chodzi, to można to puścić. Tak, nie, no to jest już tak intymne, tak bardzo po prostu. Na tej płycie, gdzie no, jednak Phil Spector produkował tą płytę, więc jest trochę tej ściany dźwięku, powiedzmy, a tutaj nagle wchodzi sama gitara, wokal i to wszystko brzmi jak z winyla z drugiego pokoju. Jest takie w ogóle do ucha, intymne, takie dziecinne, tak. No to tak, to bardzo, to straszne wrażenie robi ten numer. Ja pamiętam, jak go słyszałem pierwszy raz właśnie jakoś świeżo po stracie mamy, więc nie wracałem do tej piosenki latami, bo jakby za mocna była dla mnie. Patrzysz na mnie oczami dzień. tylko wiej wietrze, tylko wiej, nic nie chcę, tylko wiej, chcę jeszcze. Jeden dźwięk, chcę jeszcze. Jeden łyk, jeden oddech dotyczycie, to narkotyk. Chcę się więcej, zawsze kończy się zejściem. Bardzo mi się podoba, że postanowiłeś też nakłuć pewien balon związany z branżą. Historia z Balenciagami jest po prostu, wiesz, podsumowaniem dużej części tego, co się u nas wytworzyło, czyli no, trochę przemysł, no umówmy się. Tak, no hip-hop, który był ostatnią ostoją szczerości i wiesz, i zastąpił rock'n'rolla i punk rock, wiesz, w protest songach, nagle stał się znowu częścią jakiejś wielkiej komercyjnej machiny i oczywiście jest wielu artystów, również młodych, znakomitych, którzy dalej dzierżą ten, wiesz, sztandar. Natomiast myślę, że większość z nich no, uprawia to już stricte komercyjnie i wiesz, i niestety coraz cieńsza granica się robi między, wiesz, polskim hip-hopem a disco-polem, nie? Więc tak, no jakiś miałem taką potrzebę, żeby troszkę utrzeć nosa tej części młodzieży, bo tak jak mówię, oczywiście nie odnoszę się przecież do wszystkich raperów. Ale ile można słuchać o tym, że chce mieć dużo hajsu, drogie samochody i mnóstwo dziewczyn wokół? No wymyślcie coś, kurczę, oryginalnego w końcu, nie? Powtarzacie te same slogany, które, wiesz, 40 lat temu już nie były specjalnie świeże. To mi przypomina moje przemyślenie sprzed już, no, kilkunastu, nie wiem, może kilkudziesięciu lat, że segment uważający się za najbardziej progresywną awangardę jest najbardziej skodyfikowany, bo spróbuj mieć kaptur trochę nie tak. To jest już w ogóle już skreślone. No pewnie tak. No tu akurat nie będę się wypowiadał, bo wiesz, nie jestem za głęboko osadzony w kulturze hip-hopowej. Nadal, wiesz, uważam, że zdarzają się jakieś kwiatki i numery hip-hopowe, które mnie wywalają kompletnie na plecy. No, zobaczymy. No tak samo jak, wiesz, jak trochę się czasami mierzę z aktorstwem tak w ramach hobby, tak trochę też hobbystycznie raz na jakiś czas mogę jakiś numer zarapować, wiesz, no ten jest bardzo ważki tekstowo, może technicznie jeszcze, wiesz, odstaje od prawdziwych raperów, może też jeszcze nie płynie na bicie tak jak, no na pewno nie płynie na bicie tak jak u NASA, powiedzmy, czy Eminema, ale wszystko przede mną, no. A wiesz, a ja też lubię wychodzić ze strefy komfortu i lubię też mieć zawsze jeden jakiś taki pararapowany numer na płycie, więc na następnej może, wiesz, będę płynął bardziej. A jestem bardzo ciekaw następnej, bo wydaje mi się, że ta załatwiła naprawdę sporo rzeczy. I tak jak przed chwilą powiedziałeś, że coś tam jest takie słowo, które trochę nie lubię, mnie denerwuje, ale ja wiem, że ono ma dobre znaczenie. Przepracowałem coś tam. Że to, co przepracowałeś, jest za tobą i możesz sobie teraz zrobić płytę o malarstwie na przykład, o czymkolwiek. Może, a może właśnie, wiesz, tak się zastanawiałem też, po co ja wchodzę czasami, wiesz, przed kamerę i udaję aktora. Może właśnie po to, żeby na następnej płycie, nie wiem, stworzyć jakieś alter ego, tak jak to robił David Bowie. Albo może po to, żeby umieć się bardziej wczuć w inne postaci i opowiedzieć tak jak Bruce Springsteen, wiesz, uniwersalną ludzką historię, ale używając, wiesz, wymyślonych postaci po prostu. Lepiej zobaczymy. Odpowiedziałeś na pytanie, niż ja je zadałem, bo właśnie to chyba o to chodzi, że już tutaj masz sporo za sobą. A nie byłem niestety w niebie, bo miałem inne zajęcia. Jak ty tą płytę wymyśliłeś koncertowo? Ona jest bardzo koncertowa, bo no pierwszy raz od Zeliga, czyli w sensie od Złota, i ja nie nagrałem żadnych bębnów na płytę. Ja jednak zawsze były takie numery, które nagrywałem zupełnie sam. A tutaj postawiliśmy sobie za punkt honoru, żeby nagrać to na żywo z zespołem, więc ta płyta wzięła się z grania w sali prób. No, ja przynosiłem gotowe piosenki, albo przynosił Andrzej Markowski, basista, piosenki, do których ja wymyślałem melodię, ewentualnie jakieś części. Tworzyliśmy wspólnie w ramach tak zwanego jamowania, więc ona już była koncertowa, wiesz, zanim weszliśmy do studia, więc ona brzmi całkiem przyzwoicie, natomiast na koncertach brzmi dużo lepiej, wydaje mi się. Będzie koncertówka? No ja marzę o tym, żeby nagrać w końcu taką prawilną koncertówkę, bo mamy za sobą MTV Unplugged i jest to album koncertowy, ale jednak, wiesz, inna aranżacja, akustyczne instrumenty, no tak też czuliśmy się trochę jak na egzaminie, wiesz, że musimy pierwszy raz zagrać ten materiał i od razu go zarejestrować. A tutaj marzy mi się, żeby właśnie, wiesz, te numery, które już gramy po 500 razy, zarejestrować z jakimś udziałem wielkiej publiczności, żeby ludzie mogli posłuchać, jak to jest być u nas na koncercie. Chodźmy się kochać. Lepiej chodźmy się kochać. Padało tak, że nie dało się spać. Nikt się tym nie przejmował, bo to tylko woda. W końcu w połowie lata w radio się odezwał ktoś. Jednocześnie we wszystkich a z przejęcia drżał mu głos. Mówił, nie przestanie padać, nie przestanie padać, że nadchodzi koniec, że urośnie fala, że doliny pierwsze, potem wszystkie miasta, nawet te wysoko, nawet wioski w Alpach. I nie będzie sklepów i kolejek w bankach, ulubionych książek w parkach. Znikną policjanci i informatycy, zniknie telewizja, znikną politycy. Chodźmy się kochać. Lepiej chodźmy się kochać. Gromadził się tłum, ludzie wygrażali niebu i krzyczeli do chmur. Tu całował się ktoś, na kolanach żołnierz łkał. Ojciec podrzucał dziecko w górę, histerycznie się śmiał. Już nie będzie wojen, egzotycznych ptaków i pokazów mody i pachnących lasów, ani maratonów, ani restauracji, ani ani samolotów, ani filmów akcji. I nie będzie głodu, i nie będzie kłamstwa, i do rana rozmów, i piosenek z radia. I nie będzie zimy, i nie będzie kaca. Znikną prze i orgie, i poranna prasa, i lokalnych sklepów, i kolejek w bankach, ulubionych książek, i spacerów w parkach. Znikną policjanci, informatycy, zniknie telewizja, znikną politycy. Co miłe, to tylko na chwilę. Od dawna wiadomo, że wszystko, co miłe, to tylko na chwilę. Wszystko, co miłe, to tylko na chwilę. Chodźmy się kochać. Jak się w tej chwili czujesz z tym, co się u nas w ogóle w branży muzycznej dzieje? Bo ja czuję jakiś wewnętrzny niepokój. Znaczy, wydaje mi się, że idziemy w złą stronę. Ale do czego pijesz? No bo wyszła na przykład płyta Kaśki Nosowskiej z Królem, która jest świetna. Ona jest poza systemem i ja z nimi rozmawiałem przed tygodniem i ona jest poza systemem z trochę też podobnych powodów jak twoja, bo tam są piosenki. Mm-hmm. Tradycyjnie skonstruowane tak. Piosenki. To można zagrać spokojnie z gitarą, palantówką, tak zwaną przy ognisku i to będzie działać. No właśnie chodzi mi o takie uciekanie w ogóle już w coś, co no na przykład na koncertach to albo musisz puścić z taśmy, albo ja nie mam nic przeciwko elektronice, ale ona w tej chwili stała się już podstawą trochę, nie? Do wszystkiego. Nawet są kłopoty z kategoryzacją w Fryderykach, bo wszyscy są elektroniczni, w związku wszyscy się zgłaszają do elektroniki, a ja prywatnie uważam, że to basz tylko. Z tego wszystkiego. O to mi chodzi, że mówiłeś o nagrywaniu płyty, o takim powrocie do grania na żywo, wiesz, razem, no, że tak. To jest początek wszystkiego, nie? I chyba mi trochę o to właśnie chodzi, że zrobiliśmy sobie taki przemysł jak z filmu Chaplina. No jest tak trochę, że szczególnie duże radia serwują już muzykę tak sformatowaną, że ja się trochę czuję jak w świecie Orwella z 1984 roku, kiedy główny bohater ucieka gdzieś na przedmieścia i słyszy jedną prolkę tak zwaną, która wiesza pranie i nuci piosenkę i on nagle jest zupełnie wzruszony, bo on słyszał ten numer w radiu wyprodukowany, nagrany i zaśpiewany przez komputer i nagle przez to, że śpiewa to żywy człowiek, to jego to wzrusza i doszliśmy trochę do ściany, że wiesz, jeszcze przy wzroście mocy przerobowych sztucznej inteligencji, że tak naprawdę za chwilę w radiu już nie będziemy wiedzieli, czy to w ogóle ludzie do nas śpiewają. Stąd też uważam, że świetny jest moment, żeby powrócić z gitarami i z niestrojącymi nieco wokalami, bo my ludzie mamy jednak analogowe mózgi. Nasze mózgi nie nadążają ewolucyjnie za rozwojem technologii, więc potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebujemy go także w muzyce. I też siedziałem kiedyś z jednym młodym raperem i próbowaliśmy robić piosenkę razem. Zrobiliśmy jakieś demo, nic z tego nie wyszło, ale nieważne, to było ważne doświadczenie dla mnie, jakieś takie też otwierające mi oczy. I ja zrobiłem beat, zrobiłem jakiś bas, on napisał tekst, ja napisałem kawałek tam swojego tekstu i nagrałem gitarę i on był zaskoczony, mówi: wow, gitara w piosence, to jest tak nowatorskie rozwiązanie. Ja patrzę na niego, mówię: nie no, chyba się uderzył w głowę czy coś, no chłopak tam 20-paroletni. Ale faktycznie dla pokolenia wychowanego tylko na muzyce gdzieś tam DJ-skiej, nazwijmy to w cudzysłowie, użycie żywych instrumentów jest czymś nowatorskim, stąd też może właśnie teraz wieszczę powrót żywego grania, żywych instrumentów i może też dlatego płyty się nie sprzedają już, bo mamy serwisy streamingowe, ale za to ludzie dużo tłumniej chodzą na koncerty polskich wykonawców niż było to jeszcze, nie wiem, 10 lat temu. Może to właśnie z tego wynika, że jednak jest w nas, ludziach, potrzeba kontaktu z żywym, drugim człowiekiem. Trzeba im tylko o tym przypominać i te dwie płyty, czyli Kasik Błażeja i twoja, być może o tym przypomina, znaczy na pewno o tym przypomina. Masz nieustające zaproszenie na sesję do Osieckiej. Bardzo chętnie. Bo tam właśnie gramy w ten sposób, ale wiesz, złapałem się też na tym, znaczy nie złapałem, złapałem się z muzykami na tym, że przychodzą naprawdę fajne zespoły i są przestraszone. Może zróbmy jeszcze jedno podejście, bo to nie było perfekcyjne. Mm. Wielu ludzi, ale to jest sesja radiowa. Tutaj nie ma być tak perfekcyjnie. Złapmy moment, złapmy emocje, złapmy... A jest z tyłu głowy to, że może by jeszcze raz, bo może by tam coś poprawić. No tak, dlatego jestem w idealnej sytuacji, bo oczywiście, wiesz, ja w ogóle mam taki w głowie perfekcjonizm, że ludzie nie lubią, czy nie lubili ze mną pracować w studio, bo jest 40 take i ja chcę jeszcze raz, ale jest dobrze, jest tak samo, jakby co chcesz jeszcze, wiesz. Dlatego ja uwielbiam grać koncerty takie rejestrowane, bo to jest najszybciej. Jakby raz gramy, już nie ma powrotu. A poza tym to, że mam już tam parę lat i parę lat działam w tej branży, powoduje, że taki koncert, wiesz, chociażby w Osieckiej, kiedyś, jak nie wiem, pierwszy raz tam przyszedłem z zespołem Ja po to czy coś, to dla mnie to był, wiesz, najważniejsze w ogóle wydarzenie w życiu. A teraz wiem, że nagrałem już parę takich koncertów i być może jeszcze będę miał szczęście zagrać ich parę, więc nie jest to obarczone takim ciśnieniem, że to musi być idealnie. Po prostu wychodzę, gram najlepiej jak umiem i jak coś jest lekko niedoskonałe, to super, bo to będzie się różniło od innych wykonań, więc ja nie mogę się doczekać. Rozmawialiśmy już o tym w Kajaksie, że bardzo chętnie szukamy tylko terminu odpowiedniego i... Na razie zróbmy sesję 2-3 utwory, nie wiem, przyjdź samym perkusistą i z gitarą na przykład. Okej, okay, coś zrobimy, pewnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Myślałem, że to mam kontrolę i dobry plan. W lipcowy chłodny dzień na dworcu czekam na pociąg. Nagle dzwonisz, głos masz obcy i wiem, że zaraz ziemia odjedzie i umrę sobie wygodnie na ławce. Jestem wodą, nic nie rusza mnie. Przypuszczam spokojnie fale i kamienie. Nie. Sztorm mi ulewa, wielka burza przechodzą przeze mnie, to wcale mnie nie rusza. Bo jestem wodą, nic nie rusza mnie. Bezpieczny suchy ląd, po długiej drodze znalazłam go i rozgościłam się, bo miał tu być już na zawsze. Nagle dzwonisz, głos masz obcy i wiem, że pod nogami otwiera się przepaść i zaczynam lecieć. Jestem wodą, nic nie rusza mnie. Przypuszczam spokojnie fale i kamienie. Sztormy i ulewy mi nie robią nic, bo po największej burzy wraca spokój ta.